Trójka. Program trzeci. Wszystko zaczęło się gdzieś obok, obok nas, a kiedy zgasło, pomyślałam. Potem radość krótka była w sercach, kiedy zielone drzewko niosłeś na rękach i rok następny witaliśmy we dwoje w maleńkim pokoju. Wiosna witała nas inaczej niż przedtem. O ważnych sprawach mówiliśmy szeptem. Byliśmy wciąż, a jakby nas nie było, pajace bez serc i rąk. We dnie i w nocy świata prorocy pozostaliśmy sami, bez taty, bez mamy. Redel, Tomasz Żonda, dzień dobry. Dziś będziemy z Państwem aż przez 4 godziny, bo przez najbliższa Nocna Polska troszkę inna, bo świąteczna, zimowa, troszkę chłodna momentami nawet, a 2 godziny ostatnie, czyli od drugiej, od 4 do 6, przepraszam, będziemy słuchali trójkowych koncertów świątecznych w trójkowym archiwum koncertowym. Po grupie Baim Manam. Moje chłodzi. cicho zjada. Tuchtem biegnie do sąsiada. Gasi blaski, dusi słowa. Szał niebieskich ciał, grupa Manam ze swojej pierwszej płyty. To było troszkę zaskakujące nagranie, bo Manam wtedy grał znacznie dynamiczniej. Przy Manami jeszcze zostaniemy. Będzie piosenka bardzo mocno oddziałująca na nas podczas stanu wojennego. Będzie Nocny Patrol, a potem Edyta Bartosiewicz. szukaj mnie. Odeszłam, gdy pola przykrył pierwszy śnieg. Skrzydłami muskam nieskażoną oceanu biel. Labirynt dróg, za mną kryształowe korytarze. Zgubna jest i podstępna zbawiennych drogowskazów. Bez okien zasnął, by w śnie zimowym wiecznie trwać. Nasz dom, wielkie sople jak łzy, uczepione z lodu ścian. Nasz dom, wszystko dawno zastygło w mlecznym szkle. Moim zdaniem jedna z najpiękniejszych, ale i najsmutniejszych piosenek Edyty Bartosiewicz. Moja ulubiona pora roku z płyty Dziecko. A chwilę wcześniej grała dla nas grupa Manam. Był to Nocny Patrol. Kolejna para, Lombard i Atmosfera. Thank you. poprzednie. Znów się zaczyna taniec pingwina na szkle. Zwija śniadanie w gazetę, chowa pod skrzydło blady jak wosk. Dziób mu się zgina, rośnie łysina od trosk. Ciebie zbliżył nas znów, jak co roku śnieg ukrył brud. Sklep utonął w gwiazdach i lśni. Ja choinkę przynoszę ci. Anielski mły unosi nas, odsłania jedną twarz. We włosach masz miliony gwiazd. Świat bieli się, śnieg skryje nas, śnieg skryje cię. Ci zadaje cios. Mikołaja drży święty głos. Ja nie wierzę, ty pytasz mnie, czy w prezencie znów wezmę cię. Anielski mły unosi nas, odsłaniasz mi swoją dną twarz. We włosach masz miliony gwiazd, świat bieli się. Śnieg skryje nas, przykryje mnie, przykryje cię. Lód soplami wbija się w noc. Raz, choć w roku pies zmienił głos. Śnieg, jak manna, pnie się pod dach. Szczęście zwleka już tyle lat. Anielski mły unosi nas, odsłaniasz mi swą jedną twarz. We włosach masz miliony gwiazd. Świat bieli się, śnieg skryje nas, śnieg skryje mnie, przykryje nas, przykryje cię. Kolejne zespoły Lombard i Atmosphere. Atmosphere to formacja, w której rozpoczynał swoją karierę Marcin Rozynek. Potem były działania solowe. No i ciągle czekamy na nową płytę, bo dawno jej nie było. A wiem, że Marcin gotowy ma materiał na autorski album. Także jest nadzieja, że może w tym roku to już nie, bo nie zdąży, ale w przyszłym może coś nam zaprezentuje. A kolejna para, zespół Firebirds i Krystyna Prońko. wszedł znowu. Od wiosny spodziewany dawno list. Nad łukami brwi co dzień głębszy dudni gong. Mimo to trzeba jakoś dalej żyć. Całkiem inny, jeden mój gest. Maja Świąt i zespół Firebirds. Za moment wcześniej Krystyna Prońko w swoim wielkim przeboju Wielka Zima. Troszkę zapomniane nagranie, ale o tej porze roku ta piosenka siłą rzeczy raz na jakiś czas powraca. A w nocnej Polsce w tej chwili rockowa kolęda i zespół Lesbigos, też dawno niesłyszany. A zaraz potem Marek Sośnicki. Świat, nawet tam, gdzie ból, nawet tam, gdzie łzy. nadziei iskra. W sercach lśni jak w bajce z twych dziecięcych lat. Pokona każde zło. Czasem warto taką bajkę znać. O kopciuszku, co się radko by. Jak cudowny jest dziecięcy świat. Nie pozwólmy, by go zniszczył czas. Chroń jak matka dziecko, które w sobie masz. Nadziei iskra w sercach lśni jak w bajce z twych dziecięcych lat. Pokona każde zło. Czasem warto taką bajkę znać. O kopciuszku, co się rodko by. Jak cudowny jest dziecięcy świat. Nie pozwólmy, by Marek Sośnicki też, piękny polski głos, milczący od dłuższego czasu, chociaż jakiś czas temu Marek był tu, opowiadał o swoich działaniach solowych, w tej chwili gdzieś tam przebywa poza granicami naszego kraju. Kiedyś zespół Tamerlane, przypomnę, a co za chwilę? Teraz będzie śpiewała dla nas Małgorzata Walewska, ale to za chwilę, bo wcześniej Tytus Wojnowicz. Witaj gwiazdo złota na niebios przestworze, witaj nam radośnie, dzieciąteczko Boże. Małgorzata Walewska ze swojej płyty Christmas Time. Kiedyś nawet robiliśmy audycję z Małgorzatą Walewską, audycję świąteczną, gdzie w historii pewnej płyty nie tylko ona opowiadała o tym krążku, ale także jej dobra znajoma z podwórka, czyli Ania Ortodoks. A przed Małgorzatą Walewską był Tytus Wojnowicz. Kolejna para to Martyna Jakubowicz i Tomasz Wachnowski. Za chwilę miłości to czas, choinki już w domach, małych lampek ciepły blask. O, gdybym miała rzekę, chcę na łyżwach uciec stąd. Śnieg tu nie pada, same liście i las. Muszę dosyć zarobić, by stąd jak najszybciej zwiać. O, gdybym miała rzekę, na łyżwach uciec stąd.